Przewodowy odkurzacz Bosch za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Udowadniamy, że umowa o współpracy obronnej USA i Polski nie jest jedynie kartką papieru. Tak o powołaniu 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce mówi szef MON-u. Policja przestrzega przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze, wykorzystując pandemię i koronawirusa. Na Białorusi kolejny protest kobiet wspierających opozycję w walce o odejście Aleksandra Łukaszenki. Obecność wysuniętego dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce jest gwarancją odstraszania ewentualnego agresora. Tak mówił szef MON Mariusz Błaszczak podczas wczorajszej inauguracji działalności tego dowództwa. Szef MON przypomniał, że umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi o wzmocnionej współpracy obronnej została ratyfikowana 2 tygodnie temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jesteśmy świadkami tego, że ta umowa wchodzi w życie. Dziś jesteśmy świadkami realizacji postanowień tej umowy. Udowadniamy, że zarówno deklaracje podpisane przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, jak i umowa o wzmocnionej współpracy polsko-amerykańskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie są jedynie kartkami papieru, tylko są przekuwane w realne decyzje. Piąty Korpus będzie nadzorował działania wszystkich sił lądowych armii USA, które rozmieszczone są w Europie. Dowództwo będzie także integrować wojska amerykańskie stacjonujące w naszym kraju. Policja ostrzega przed oszustwami w czasie epidemii koronawirusa. Oszuści wykorzystują medialne doniesienia o szczepionkach i lekach na COVID-19. Rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że ofiarami oszustów są najczęściej osoby starsze. Oszuści dzwonią, podając się najczęściej za pracowników sanepidu czy Narodowego Funduszu Zdrowia, w szpitali, poradni lekarskich, oferując z jednej strony różnego rodzaju leki, które mają nas wyleczyć, czy szczepionki, które mają zapobiec zarażeniu się. Z drugiej strony wyłudzając nasze dane osobowe. Te osoby bardzo często proszą nas o podanie wrażliwych danych, jak imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania, które mogą być wykorzystane później do na przykład wyłudzenia kredytów. Osoby, które zostały oszukane lub podejrzewają oszustwo, mogą dzwonić na numery alarmowe 112 lub 997. Na Białorusi dzisiaj kolejny protest kobiet wspierających opozycję w walce o odejście Aleksandra Łukaszenki. Akcja ma nazwę Partyzancka Sobota. Z informacji organizatorów wynika, że nie będzie typowej demonstracji z pochodem ulicami stolicy. Kobiety mają protestować po partyzancku, czyli zbierać się w niewielkie grupki i ustawiać się w łańcuchy Solidarności lub pikiety oraz wywieszać historyczne biało-czerwono-białe flagi. Jeśli protestujących będzie wielu, wtedy powinni spróbować organizować uliczną demonstrację. Organizatorzy protestu za pośrednictwem mediów internetowych wezwali zwolenników opozycji, aby organizowali demonstrację nie tylko w stolicy, lecz także w mniejszych miastach. Dzięki temu służby porządkowe będą bardziej rozproszone. Opozycja zapowiedziała też zorganizowanie kolejnych demonstracji w białoruskich miastach w niedzielę. Mają one mieć nazwę Partyzanckie Marsze Przeciwko Faszyzmowi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice skoków. O 16:00 zaczyna się w Wiśle konkurs drużynowy w Pucharze Świata. To pierwsze zawody sezonu. Po wczorajszych kwalifikacjach trener Michał Doleżal tradycyjnie ogłosił skład kadry na dzisiejszy konkurs drużynowy. I obok pewniaków Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły w drużynie znalazł się także Klemens Murańka. Całe lato też. On był już przy treningach przez lato blisko tego najwyższego poziomu. Musieliśmy też, było bardzo ważne, że robić te sprawdziany, bo brakło zawodów. U niego wiedzieliśmy, że potrzebuje tego, tej rywalizacji. Murańka do składu drużyny na zawody Pucharu Świata powrócił dokładnie po 5 latach. A dzisiaj na skoczni w Wiśle Malinicy zobaczymy 9 drużyn. Początek konkursu o 16:00. W sprawach piłkarskich dziś 2 mecze w PKO Ekstraklasie. O 17:30 Zagłębie w Lubinie zagra ze Stalą Mielec. O 20:00 mecz starych futbolowych marek Warta Poznań kontra Wisła Kraków. Wczoraj też rozegrano 2 spotkania. W obydwu było bardzo ciężko. ciekawie. Piast Gliwice w końcu pokazał, że ma zdecydowanie większy potencjał niż przedostatnie miejsce w tabeli i pokonał trzeciego w niej Górnika Zabrze 2-1 i to na jego terenie. Z kolei w Gdańsku po szalonym meczu Lechia wygrała ze Śląskiem Wrocław 3-2, mówi trener gości Witesław Lawiczka. W pierwszej połowie byliśmy dobrze organizowani, aktywni, strzeliliśmy bramkę. No druga połowa już, ten początek z naszej strony nie był tak aktywny. Nie byliśmy z to utrzymać piłki w górze i pokazała się jakość drużyny gospodarzy. Pozostając przy futbolu, jeszcze podpowiemy, że w Bundeslidze od 15.30 mecz Bayernu z Bremą i możemy zakładać, że Robert Lewandowski znów podreperuje strzelecki dorobek. W Anglii ciekawe spotkanie od 18.30 w Manchesterze. City na Etihad zagrają z Tottenhamem. Z kolei kibice tenisa zacierają ręce na półfinały Masters. O 15.00 mecz Nowaka Dżokowicza z Dominikiem Thiemem. O 21.00 Rafy Nadala z Daniłem Miedwiediewem i obydwa zapowiadają się zjawiskowo. Kończymy koszykówką tą zza oceanu. Na Florydzie swoje domowe spotkania będą rozgrywać już nie tylko ekipy Miami Heat i Orlando Magic. Ze względów pandemicznych przeniesie się tutaj także drużyna Toronto Raptors. Mistrzowie sezonu 2018-2019 będą przyjmować gości na domowe spotkania w Tampie. Taka decyzja wynika z powodu obostrzeń w podróżowaniu w związku z pandemią, które wprowadziły kanadyjskie władze. W tym przypadku chodzi o przekraczanie granicy z USA, która nie wiadomo jeszcze jak długo będzie zamknięta. Raptors wybrali halę, którą na co dzień użytkują hokeiści Tampa Bay Lightning. Drużyna z Toronto sądowała również obiekt Fort Lauderdale pod Miami, ale ostatecznie wybrała miasto znad Zatoki Meksykańskiej. Koszykarze do Toronto powrócą dopiero wtedy, gdy sytuacja wróci do normy. Nowy sezon NBA ma wystartować 22 grudnia ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Bachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na południu i w centrum pogodnie, na północy chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach będzie dzisiaj przeważnie od 3 do 5 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś w łaciatym towarzystwie spotykamy Marcina. Czy wspomniałeś o swoich krasulach w spisie rolnym? Tak, w spisie rolnym podaje się wszystkie dane, bo są całkowicie anonimowe. Nikt nie będzie wiedzieć, czyje one są. Ale tak tworzy się obraz polskiego rolnictwa, więc satysfakcja zostaje. Oczywiście. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. 4K Ultra HD 58 cali Philips Ambilight za 2399, taniej o 400 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji zapytałem jednego z nich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pana Dominika ze Szczecina. Mam 16 tysięcy złotych podstawowego przychodu miesięcznie przez cały rok. A to tylko jeden z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Oferta gwarantowanego podstawowego przychodu przez ten rok jest ważna do 28 lutego 2021 i uzależniona od spełnienia określonych warunków. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Oszczędzaj dzięki Lidlowym, czyli niskim cenom. Super tanie patelnie Tefal. Mega okazja. Od 49,99. A opiekacz 3 w 1 do kanapek, gofrów i grillowanych potraw. Hit cenowy. Jedynie 79,90. Tanie gotowanie już teraz z Lidlem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, mówię Państwu także w imieniu Aliny Benka i Pawła Truskiego, a goście dzisiaj niestety ciągle nie w studiu, lecz przy telefonach lub komputerach. To posłowie Anna Maria Żukowska, Lewica, rzeczniczka SLD. Dzień dobry Państwu. Jan Grabiec, Koalicja Polska, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Marek Sawicki, wiceprzewodniczący klubu Koalicja Polska PSL, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. I minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Proszę Państwa, czy podczas demonstracji dwa dni temu policjanci działali według Państwa oglądu zgodnie ze standardami? Czy standardy trzymali tego dnia posłowie, którzy popierają protesty strajku kobiet? Jak należy potraktować posłów gazem, znaczy jak należy nie potraktować, tylko jak należy oceniać potraktowanie posłów gazem łzawiącym? Czy spodziewają się Państwo konsekwencji tych zdarzeń? Jeśli tak, to jakich konsekwencji? Anna Maria Żukowska zaczyna. Proszę bardzo. Widać było, że jest zmiana w nastawieniu policji. Myślę, że to była też decyzja polityczna, żeby pozwolić policji na więcej, żeby policja pokazała, że w sprzeciwie wobec tego, co mówią obywatele na ulicach, policja była bardziej śmiała niż było to do tej pory. No nie była taka wyrywna, na przykład kiedy podpalano mieszkanie podczas Marszu Niepodległości. Teraz policja wyciąga pały teleskopowe, przejeżdża nim obywatelom po plecach i to już się robi taki nowy standard policji, zły standard, dlatego że policja powoli traci społeczne zaufanie i to zaufanie będzie bardzo trudno odbudować. Ja bym chciała, żeby polska policja to zaufanie miała, bo jest bardzo ważną formacją w polityce i w istnieniu każdego państwa. Tylko że jeżeli w ten sposób traktuje się posłów opozycji, to co ma powiedzieć zwykły obywatel, widząc coś takiego? No, czuje się przestraszony i chyba to miało na celu potraktowanie, strzelenie gazem w oczy posłance Magdalenie Biejat, czy rzucenie na glebę posła Macieja Kopca, wywiezienie go kilka kilometrów. Mimo że była świadkiem tego zdarzenia wicemarszałkini polskiego Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, która mówiła, że to jest poseł. Również próba niewpuszczenia do Sejmu na głosowanie marszałka, wicemarszałka polskiego Sejmu Włodzimierza Czarzastego. No to wszystko ma pokazać zwykłym ludziom, że skoro policja tak traktuje parlamentarzystów, to wy w ogóle, obywatele, nie wychodźcie z domu, bo jakie konsekwencje się pani spodziewa, o ile się pani spodziewa? Czy będą jakieś konsekwencje, czy powinny być? Jeśli tak, to wobec kogo? Ja bym miała taką nadzieję, żeby jednak Komenda Główna Policji wyjaśniła te zdarzenia. Nie tracę nadziei, że w Komendzie Głównej są policjanci, którzy są profesjonalistami i umieją ocenić takie zachowania, a to nie były profesjonalne zachowania. I proszę nie opowiadać, że tam policja usłyszała brzydkie słowa. Tak, policja słyszy brzydkie słowa. Dobrze, już muszę pani podziękować w tym momencie. Bo to nie jest profesjonalne. Marek Sawicki. Powiem tak, no rzeczywiście mamy w Sejmie i w kraju wielki kłopot, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu pan poseł Braun został wykluczony z obrad ze względu na to, że wystąpił z mównicy bez maski. Premier Kaczyński bez maski nazwał nas wszystkich, że tak powiem, przestępcami i powiedział, że jeśli w Polsce będzie praworządność, a według niego tej praworządności nie ma, to wszyscy będziemy siedzieć. Natomiast bez maski, czy z maską pod nosem, pan Mariusz Kamiński tłumaczył, że miejsce posłów jest tylko w Sejmie, że funkcja wypełniania mandatu ma się ograniczyć tylko do siedzenia w ławach sejmowych, które oczywiście są także dla nas zamknięte, bo ze względu na COVID może być nas na sali 50. Więc mamy do czynienia z dziwną sytuacją, której są równi i równiejsi. I widać wyraźnie, to było także w tych protestach. Ja chcę powiedzieć tak, dopóki nie mieliśmy awantury 11 listopada, to marsze kobiet były traktowane przez policję normalnie, były ochraniane i nie było żadnych burt. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się awantury, burdy i bójki 11 listopada, no była potrzeba, żeby... No dobrze, ale kto robił burdy? To nagle panie zaczęły robić burdy, czy policja robiła burdy? Bo pan mówi, że... Wiele, że po 11 listopada burdy się zaczęły. Wiele materiałów oglądałem i dzisiaj słyszę komunikat rano w mediach, że policja będzie ścigać tych, którzy upubliczniają wizerunki antyterrorystów zamaskowanych w kominiarkach i bez żadnych oznaczeń, że są z policji. No i jeśli cywile atakują, dzieci atakują kobiety w trakcie marszu, to nie wiadomo, czy to są bojówki zorganizowane, czy to są bojówki spontaniczne, a tu się okazuje jeszcze lepiej, że byli to funkcjonariusze państwowi, którzy mieli, jak mówi ich przełożony, nie wychodzić do manifestacji, tylko w samochodach czekać, jeśli miałoby być zagrożenie, a oni w jakiś dziwny sposób wcześniej się w ten tłum wprowadzili, wyszli i robili to, co robili, więc miało dojść do pokazania, że marsze i kobiet i marsz 11 listopada są symetryczne, a i w jednej, i w drugiej grupie znajdują się bandyci i do tej pory te wyjaśnienia, które są składane przez policję, to niestety wyjaśnienia niewiarygodnymi, więc mnie jako... Już Błażej Smychalski teraz, dziękuję. Błażej Smychalski. Bardzo smuci, chociaż powiem szczerze, panie, że nawet pośle, tej zagrodzonej... Musimy mówić troszeczkę szybciej, krócej. Dwa zdania. Na Wiejskiej dwa płoty. I z jednej strony ulicy i z drugiej strony płoty rozdzielały jeszcze zderzak w zderzak ustawione samochody policji. No ale chciałem przejść przez Wiejską i panowie policjanci kazali mi za płotem. Powiedziałem, skoro z Wiejskiej zrobiliście deptak, to będę chodził po tym deptaku, a nie za płotem. Przepuszczono mnie. Nie było wobec mnie agresji. Chcę powiedzieć, że policja zachowała się normalnie. Błażej Spychalski. Jak prezydent patrzy na to wszystko, szczególnie mając z tyłu głowy, bo chyba ma to z tyłu głowy, no, że jest projekt ustawy, który w najmniejszym stopniu nie przyczynił się do uspokojenia nastrojów. Ja przede wszystkim, panie redaktor, szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, no, szczególnie moim przedmówcom, bo być może im to gdzieś trochę uciekło, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Wszyscy. Bez względu na to, czy oni są związani z Lewicą, z PSL-em, nie wiem, z Prawem i Sprawiedliwością, czy z Platformą Obywatelską. Wszyscy są równi wobec prawa. I teraz doszło do sytuacji takich, w których w Polsce od pewnego czasu, no nie ma co ukrywać, na podszepty i przy dużym udziale polityków opozycyjnych, także przecież w sposób zorganizowany, są organizowane w Polsce manifestacje. I to, czy politycy opozycji nazwą sobie te manifestacje spacerami czy zgromadzeniami spontanicznymi, no, nie ma naprawdę wielkiego znaczenia. One są w świetle obowiązujących przepisów nielegalne, bo przypominam, że mamy do czynienia z sytuacją pandemii, o której sami państwo wielokrotnie mówiliście. No to ja też przypomnę, panie ministrze, że sytuacja pandemii była także podczas tych pierwszych protestów strajku kobiet. I tam było, tak samo, no, tam nie było takich historii. Panie redaktor, i tak samo na nie reagowaliśmy i tak samo tłumaczyliśmy, że one są nielegalne. One zagrażają zdrowiu i życiu Polaków, wielu Polaków. I po prostu do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Dzisiaj politycy wylewają krokodyle łzy, ale ja jeszcze raz przypomnę, no każdy jest równy wobec prawa. Jeżeli są osoby, które wszczynają zachowania, czy zachowują się w sposób nieodpowiedzialny, no to trudno, żeby policja w takich sytuacjach nie reagowała. Policja reagowała podczas 11 listopada, podczas tego marszu i tak samo reagowała ostatnio. I ja powiem tak, ja się cieszę z tego, że policja reaguje w taki oto sposób, dlatego że to pokazuje, że policja jest formacją odpowiedzialną, taką formacją, na którą naprawdę politycy mają wpływ w taki sposób, w jaki mieć powinni, natomiast policja jest służbą bardzo, ale to bardzo odpowiedzialną, szanowaną, także dlatego szanowaną, że potrafi reagować w różnych sytuacjach w sposób adekwatny. I w tym przypadku, panie ministrze, według pana, przecież wszyscy oglądaliśmy różne fragmenty filmików, czy w tej sytuacji rzeczywiście zachowywała się adekwatnie? Ja wiem, że patrząc na fragment trudno ocenić całą sytuację, ale jak panie redaktor, to widzi? Ja jestem przekonany, znając profesjonalizm polskiej policji, że jeżeli miały miejsce... Jest takie podejrzenie, że miały miejsce sytuacje, w których policja użyła siły w sposób nieadekwatny, to one z całą pewnością będą wyjaśnione przez odpowiednie służby wewnątrz policji. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast ja jeszcze raz apeluję do polityków opozycji. Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, że mamy czas epidemii, pamiętajcie o tym, że organizowanie zgromadzeń, jakkolwiek byście ich nie nazwali w tym czasie, jest po pierwsze nielegalne, ale to nie jest największy problem. To te zgromadzenia po prostu narażają zdrowie i życie wielu osób, które w nich biorą udział. I tutaj przecinek tego, i Jan Grabiec. Powinniśmy być wszyscy odpowiedzialni. Jan Grabiec. Przy okazji zapytam pana, jak to było ze złamaniem legitymacji pani poseł Wielichowskiej przez policjanta? To było celowe złamanie? No trudno w sposób niecelowy złamać legitymację poselską. No ale jak to? Policjant złamał legitymację, stwierdził, że ona nie jest posłem i legitymacja jest fałszywa. Nie rozumiem tego. W momencie, kiedy parlamentarzyści podejmują interwencję, przedstawiają się z imienia nazwiska i okazują legitymację poselską. I tak wygląda praca parlamentarzysty. Ktoś tą legitymację wziął i złamał. Ale to ja nie chciałbym, żebyśmy teraz... Może to jest drobiazg. Dobrze. ...protestów, bo to nie jest sytuacja posłów jest najważniejsza. No, w Polsce trwa ogromny protest społeczny, w który zaangażowane są miliony Polaków. Jak pokazują ostatnie badania, prawie 4 miliony Polaków wzięły udział w różnych formach w tych protestach w ostatnich tygodniach przeciwko polityce władz, jeśli chodzi o kwestie aborcyjne, ale tak naprawdę w tych protestach przeciwko całej polityce władz, bo te postulaty przecież dotyczą różnych sfer działalności. No i ta postawa władzy wobec tych protestów zmienia się. Mi trudno było oprzeć się wrażeniu, kiedy słuchałem pana ministra Spychalskiego, że używa takiej retoryki białoruskiej. No bo właśnie stamtąd słyszymy, że wystąpienia społeczne, spontaniczne, protesty przeciwko nadużyciu władzy są sprzeczne z prawem. No my jesteśmy dzisiaj w sytuacji zupełnie szczególnej. To władza zdecydowała o tym, że właśnie teraz, w dobie pandemii, rozpęta taką zimną, ale jednak wojnę domową, że wypowie wojnę kobietom, że zaatakuje godność milionów Polek i no, trudno było się spodziewać innej reakcji. No to jest wynik decyzji Jarosława Kaczyńskiego i obozu PiS-u. Natomiast to, że dziś zdaje się, że władza podjęła decyzję o właśnie wariancie białoruskim. Przepraszam bardzo, ale czy to pana dziecko... przestanie, panie pośle. Pana dziecko. Rzeczy, bo to jest przepraszam, ja mam tu uwagę techniczną. Słyszymy jakieś sygnały alarmowe i dziecko... I to troszkę zakłóca pana przekaz, panie pośle. Dziecko nie u mnie, natomiast sygnały alarmowe niestety... Dziecko u pana ministra Smychalskiego i ono zakłóca wszystko. Pozdrawiamy. Dobrze, proszę bardzo. Ta białoruska regionowa, mamy Centrum Szkolenia Policji, to jest baza i o 4 nad ranem słyszymy te... Dobrze, rozumiem, nie ma pan wpływu na to. Ale okno pan zamknął, tak? Dobrze. Zamknąłem okno i mimo zamkniętego okna słychać, bo to są duże kolumny sił policyjnych, które przemieszczają się regularnie. No problem polega na tym, że władza postanowiła zaostrzyć politykę wobec protestujących. Dosyć wybiórczo, bo ja pamiętam 11 listopada i te obrazy bandytów rzucających kamieniami w policjantów, podpalających mieszkanie. I tam nie było tajniaków z pałkami teleskopowymi, a wobec bezbronnych kobiet, pokojowo manifestujących, no pojawili się prowokatorzy, którzy tymi pałkami uderzali bezbronnych ludzi. To czyli powinno być... Czy tajniacy byli po to, by prowokować według pana, tak? Tak mi na to wygląda, bo Jarosław Kaczyński w swoim orędziu kilkanaście dni temu wyraźnie wzywał do tej burdy na ulicach, do wojny. Chciał, żeby tam wyszli jacyś ludzie i bronili cywilizacji. Przepraszam bardzo, nie jestem rzecznikiem Jarosława Kaczyńskiego, ale ja też słucham, co politycy mówią i nie wzywał do burdy, tylko wzywał katolików do obrony kościołów. Mówił o obronie cywilizacji. Wie panie, nikt kościołów nie atakował, natomiast proszę przypomnieć sobie, jak wyglądały te manifestacje poza kilkoma incydentami, które zostały potępione przez organizatorów protestów. Natomiast Jarosław Kaczyński najwyraźniej wzywał ludzi do tego, żeby wyszli bić się na ulicach. I to jest coś bardzo nagannego, ale kiedy ta prowokacja się nie udała, kiedy ci bojówkarze, w Warszawie widzieliśmy tam przedstawicieli środowisk narodowych, którzy na wezwanie Jarosława Kaczyńskiego wyszli na ulicę, chociażby na Placu Trzech Krzyży, kiedy ta prowokacja się nie udała, no zaczęły się inne formy prowokacji. No trudno inaczej nazwać to, że w tłum wpuszczani są antyterroryści w przebraniu, którzy nie okazując tego, że są policjantami, już zaczynają bić bezbronnych ludzi. No, Radosław Fogiel, czy Jarosław Kaczyński wzywał do tego, żeby robić burdy na ulicach, to po pierwsze, a po drugie proszę się odnieść do moich pytań początkowych. Czy powinny być jakieś konsekwencje i jeśli tak, to z czyjej strony, kto powinien je ponieść? Zatem po kolei, bo taka uwaga natury ogólnej, mam wrażenie, jak słyszę niektórych moich przedmówców reprezentujących stronę opozycyjną, to wydaje się, że oni żyją w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości. Rzeczywistości, gdzie nikt w czasie tych początkowych marszów nie atakował kościołów, no to jest zupełna nieprawda. Mieliśmy do czynienia z atakami na kościoły, mieliśmy do czynienia z wtargnięciami i przeszkadzaniem ludziom w czasie mszy świętej. Robiła to również, ubolewam, jedna z posłanek. Była posłanka Nowoczesnej, dziś chyba Lewicy. I to wszystko miało miejsce. I w odpowiedzi na to Jarosław Kaczyński rzeczywiście wezwał wierzących, wezwał sympatyków Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby czego jak czego, ale kościołów bronić. I do tego się to ograniczało, więc wszystkie sugestie nieładne, które opozycja bardzo chętnie od kilku dni formułuje, są absolutnie nieprawdziwe. No, proszę sobie odtworzyć to wystąpienie, jeżeli państwo nie pamiętają. Tam padało wezwanie do obrony kościołów, tylko i wyłącznie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa szersza co do naszej dyskusji. Ja mam pewien problem, już nie pierwszy raz, poprzednio po 11 listopada, że siedzimy tutaj w gronie polityków i mamy debatować o tym, czy policja działała właściwie czy niewłaściwie, zgodnie z procedurami czy niezgodnie z procedurami. No a tak naprawdę nasza wiedza na ten temat jest dość nikła, bo ani nie mamy oglądu całości spraw, co się działo podczas tych protestów, ani również chyba nikt z nas nie jest ekspertem od policyjnej taktyki, więc trudno nam to ocenić. No dobrze, ale to w ten sposób. Czy panu się podoba to, co się zdarzyło ze strony policji na ulicach Warszawy? Czy pan się czuje bezpiecznie, jeśli policja działa właśnie w ten sposób? Czy to były adekwatne środki? Ja nie pytam o właśnie ocenę specjalisty, tylko obywatela. Nie tylko polityka, ale obywatela. Ja właśnie w ogóle bym się chciał w tym fragmencie powstrzymać od ocen na tyle, na ile mi się to uda, a trzymać się faktów, zimnych faktów, bo czy mi się podoba to, co robi policja? No, policja nie jest od podobania się. Policja ma zaprowadzać i utrzymywać porządek i ma pilnować przestrzegania prawa. Od tego jest policja, ale jedna rzecz, o której mówił już pan minister Spychalski. Mamy zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób i wszystkie tego typu zgromadzenia są nielegalne. I bardzo mnie dziwi, że panu posłowi Grabcowi gdzieś to uciekło i kojarzy mu się z Białorusią. No to jest, mamy pandemię i tak samo jak musimy nosić maseczki, tak samo zgromadzenia powyżej 5 osób odbywać się nie mogą. No i to już od No tak, ale one się też nie mogły odbywać właśnie wtedy, kiedy policja nie interweniowała, bo wtedy były spacery, a teraz nie było spacerów, tylko było w jednym miejscu. No bo oczywiście były to próby obejścia takiego trochę na wyrwę, no, na bezczela, mówiąc kolokwialnie, obowiązujących przepisów. Myślę, że policja zdawała sobie sprawę z temperatury społecznych emocji i również liczyła na opamiętanie i że zadziałają raczej wezwania. No w momencie, kiedy one nie działają, no to prawdopodobnie podjęto decyzję o tym, żeby jednak prawo egzekwować. Ale mówiliśmy tutaj o posłach na tych zgromadzeniach. No właśnie, to ja od razu zapytam, przepraszam, bo musimy troszkę przyspieszyć. I bardzo prosiłabym, żeby kolejny temat był Radosław Fogiel. Proszę powiedzieć, czy Prawo i Sprawiedliwość poważnie rozważa odwołanie marszałka Włodzimierza Czarzastego? Szerzej. Posłowie na protestach, po pierwsze, To, co widzieliśmy na kilku nagraniach, jest bardzo niepokojące. Chyba większość posłów zapomniała, czym jest immunitet poselski, więc przypominam, artykuł 105 Konstytucji Rzeczypospolitej. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego. To po pierwsze. Burdy na ulicach to nie jest sprawowanie mandatu poselskiego. Immunitet to nie jest kod na nieśmiertelność. No dobrze, ale czy Włodzimierz Czarzasty robił burdy na ulicach? Albo jeśli chodzi posłowie? O marszałka, więc właśnie musimy tu dokonać rozróżnienia, bo jeśli chodzi o marszałka Czarzastego... To mogą wejść do Sejmu na głosowanie. Ale chwileczkę. Ja wiem, że pani poseł tam była. Tylko z marszałkiem Czarzastym jest ten problem, że najpierw jeden z posłów wbiegł z... po prostu obłędem ja. W... Panie pośle. Przepraszam. Byłam ja, naprawdę, panie rzeczniku, matko, pani, to byłam dobrze, ja. Pani poseł z obłędem w oczach wbiegła. Ale czy ja mogę skończyć? Tak, może pan skończyć. Pani poseł, w ogóle bym chciała już skończyć ten temat, bo i tak do niczego tutaj nie dojdziemy. Państwo wobec tego przepraszam, byłem przekonany, że był to pan poseł Gawkowski, który z mównicy powiedział o pobiciu posła marszałka Czarzastego. Jeżeli źle pamiętam... I tak to jest, jak pan ocenia zdarzenie. I tak to jest, jak się ma maseczki na twarzy. Dobrze, ale fakt jest taki, że do żadnego pobicia nie doszło. Inna sprawa, widziałem wczoraj nagranie pani poseł Jachiry, która wymachując legitymacją poselską, rzucała się na kordon policji i uderzała policjantów. Oczywiście wiadomo, krzywdy im nie zrobi, no ale immunitet to nie jest upoważnienie kogokolwiek do uderzania policjantów. Ja przede wszystkim dobrze, nie zgadzam panie pośle, się też na bardzo rozróżnienie. Bardzo proszę powiedzieć, czy państwo rozważają odwołanie marszałka Czarzastego, czy nie? Bo chciałabym już rozmawiać o funduszach europejskich i budżecie zdanie. I wecie. Nie zgadzam się również na rozróżnienie, które to padło, zwykły człowiek kontra poseł. Poseł jest najzwyklejszym człowiekiem. My nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności, to jest immunitet, za sprawy związane z wykonywaniem mandatu poselskiego, ale jeżeli ktoś wchodzi w środek interwencji policyjnej i nagle twierdzi, że robi interwencję poselską, to nie jest interwencja poselska, to nie jest wykonywanie mandatu. Jeśli chodzi o marszałka Czarzastego, będziemy podejmować decyzję po zapoznaniu się z całością sprawy, ale na pewno nie został pobity wbrew temu, co było w Sejmie, co padało w Sejmie z mównicy. Dobrze, proszę państwa, to teraz chciałabym porozmawiać o powiązaniu wypłat funduszy europejskich. Koalicja Obywatelska z praworządnością. Koalicja Obywatelska zaproponuje, by Senat Rzeczypospolitej podjął uchwałę wzywającą rząd do jak najszybszego osiągnięcia wynegocjowanego porozumienia budżetowego, tak zapowiedział szef Platformy Borys Budka. Czy państwo widzą sens takiej kontruchwały w momencie, kiedy Sejm podjął właśnie uchwałę zobowiązującą rząd do nieco innego zachowania w tych kwestiach? Anna Maria Żukowska. Halo? Nie już, ma. Przepraszam, włączyłam mikrofon. Dobrze. Oczywiście, że tak. Jeszcze to chcę pokazać szerszy kontekst. Czemu obywatele wychodzą na ulicę i obywatelki? Bo ale my teraz rozmawiamy o funduszach europejskich, tak? Tak. I również o tych sprawach nie można było do momentu, w którym marszałek Czarzasty nie objął prowadzenia obrad, podyskutować. Bo według Prawa i Sprawiedliwości to miało wyglądać tak, że wchodzi pan premier Morawiecki, wygłasza wystąpienie i koniec. I nie ma pytań, nie ma stanowisk, nie ma nic. Marszałek Czarzasty pokazał, że debata w Sejmie może wyglądać inaczej i powinna wyglądać inaczej, bo Prawo i Sprawiedliwość by chciało, że na ulicach nie, w Sejmie debatować też nie, ale potem idą do programów telewizyjnych i radiowych i mówią, porozmawiajmy, musimy debatować, musimy porozmawiać, niech opozycja rozmawia. Jak mamy rozmawiać, jak prowadzi obrady marszałek Witek czy marszałek Terlecki? A wracając do mojego pytania, czy chodzi o to, żeby w Senacie jeszcze raz porozmawiać o tej kwestii? Chodzi też o to, żeby móc tę debatę przeprowadzić rzetelnie, a nie tylko wygłaszać oświadczenia, jak robią to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Również, żeby opozycja mogła wygłosić swoje zdanie na ten temat, a zdanie opozycji jest oczywiście inne od zdania strony rządowej. jeżeli nie mamy problemu z praworządnością, to skąd ta panika akurat ze strony rządu polskiego i akurat ze strony rządu węgierskiego? No, na złodzieju czapka gore. To jest potwierdzenie raczej tego, że ten problem z praworządnością mamy. Dlaczego go mamy? Choćby ostatnie przykłady, a jest ich mnóstwo. No, czy praworządny jest kraj, który nie publikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Czy praworządny jest kraj, który, w którym nie jest opublikowana ustawa, nie wchodzi w życie ustawa, która już jest ustawą, została przegłosowana? I tylko dlatego, że strona rządowa mówi, że posłowie partii rządzącej pomylili się w głosowaniu. Mówimy to o ustawie, która przyznaje dodatkowe 100% wynagrodzenia medykom, którzy walczą z pandemią. A wy teraz chcecie im, drogie Prawo i Sprawiedliwość, odebrać te pieniądze i robicie to jak na rynku po prostu. No, to znaczy jest ustawa, ale jej nie ma. No, taki kraj nie jest praworządny. Marek I Sawicki, trudno się też bardzo dziwić proszę. Obywatelom, że również tak to oceniają. Marek Sawicki. Panowie Fogiel i Mucha mówili bardzo dużo o tym, że wszyscy... Ale nie ma tu pana Muchy. Przepraszam, Spychalski mówili, że wszyscy są równi wobec prawa. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że Jarosław Kaczyński, prezes PiS, z Trybuny Sejmowej wypowiada się bez maski. Wiceprezes PiS, Mariusz Kamiński, z Trybuny Sejmowej wypowiada się z maską pod nosem, jawnie lekceważąc prawo, które sami stanowią. I ja powiem bardzo niedobrze i tak, jestem za tym, żeby wszyscy nosili maski tam, gdzie no maski należy. No swoich szefów, żeby rzeczywiście nosić. Dawali dobry przykład. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z powiązaniem praworządności, no, sam Mateusz Morawiecki, premier, ogłosił w lipcu bodajże 22, że osiągnął wielki sukces i oczywiście wtedy w tym sukcesie mówił także o tym, że będzie kwestia zaostrzenia odpowiedzialności za korupcję, jeśli chodzi o wydawanie środków unijnych, a więc w jakimś sensie będzie też powiązanie tego mechanizmu z praworządnością. Później wrócił do Polski, następnego dnia konferencja zrobił Zbigniew Ziobro i oskarżył go o zdradę interesów Polski, o federalizację Unii Europejskiej, o to, że zgodził się na wspólne zadłużanie Polski wraz z Unią Europejską i na kredyty międzynarodowe, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z pierwszym krokiem do federalizacji. Zaczęła się wielka dyskusja w gronie Polski Zjednoczonej Prawicy i okazało się, że radykałowie, którzy dla tylko i wyłącznie swoich celów politycznych okazali się silniejsi od pragmatycznego bankowca, jakim jest Mateusz Morawiecki. I powiem tyle, ja nie wierzę w żadne weto, że Mateusz Morawiecki je zgłosi, że do końca oczywiście będzie twardo trzymał kurs zgodnie z uchwałą, którą przyjął PiS w Sejmie, ale ostatecznie nie zgłosi tego weta, przyjmie ten budżet, co najwyżej po powrocie rozłoży rękę i powie prezesowi Kaczyńskiemu sorry, ale interesy finansowe kraju są ważniejsze od fobii Zbigniewa Ziobro. I w to głęboko wierzę. Błażej Spychalski, tak będzie, panie ministrze? To jest, myśli pan, prognoza oparta na właściwych przesłankach? Na faktach? Panie redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim chciałbym odnieść się do tego, co rzeczywiście było słychać wcześniej na antenie, co istotnie mój dwuletni synek, który jak słuchał posła Grabca i panią poseł, to tak krzyczał, tak? Za głowę się łapał i zastanawiał się, o co tym państwu po prostu chodzi. No to tak dolne jak niedorzeczne tata. Słowa i niedorzeczne sformułowania z tych ust, w szczególności pana Grabca o porównywaniu protestów polskich do białoruskich padały. No to rzeczywiście nawet dwuletni synek wiedział, że to jest niedorzeczne. Niech go pan nie wciąga w politykę, za mały jest. Nie, ale panie ministrze, protesty polskie są gorsze. Gorsze są polskie protesty niż białoruskie. Jeżeli pan chce porównywać protesty w Polsce do protestów w Białorusi, przeciwko władzy, to naprawdę chciałbym panu powiedzieć, że to jest absolutnie niegodziwe, nieuczciwe. Społeczeństwo białoruskie walczy z oprawcą, walczy z władzą, która została wybrana w sposób nielegalny. Jeżeli pan nie rozumie, na czym polegają protesty na Białorusi, no to ja nie wiem. I powinien się pan na ten temat zwyczajnie po prostu wypowiadać. Porównywanie tych dwóch kwestii jest po prostu zwyczajnie absolutnie niegodziwe i nie powinno w ustach polskiego parlamentarysty. Dobrze, ale ten temat zakończyliśmy na dzisiaj i ja bardzo proszę o mówienie do rzeczy, a rzecz jest teraz o budżecie Unii Europejskiej i ewentualnym polskim wecie. Prezydent, jak wiemy, popiera twarde stanowisko rządu. czy ewentualne konsekwencje nie skłaniają go do pewnego rozważenia za i przeciw? Ja myślę, że trzeba to rozpatrywać w dalece szerszym kontekście, o czym niestety nasi koledzy z opozycji raczą zapominać i o tym nie mówić. No ja przypominam, że nie tak dawno temu podczas toczących się prac nad propozycją nowego budżetu unijnego, na przykład premier Holandii także straszył wetem, argumentując to tym, że jeżeli Holandia nie zostanie objęta pewnego rodzaju mniejszymi wpłatami do budżetu, to on to zawetuje. I wtedy jakoś nie widziałem, żeby nasi koledzy z opozycji mówili, że tu polityka holenderska jest zła. To po pierwsze. Po drugie, pod pojęciem, o którym tutaj wszyscy mówimy, kryje się tak naprawdę sytuacja taka, że legalnie, demokratycznie wybrane władze w którymkolwiek państw z Unii Europejskiej będą, ich decyzje będą mogły być blokowane przez zwykłych urzędników w Brukseli. I dlaczego Polska postawiła w tym momencie weto? No właśnie dlatego postawiła Polska w tym momencie weto, żeby bronić, szanowni państwo, praworządności. Praworządności, bo na tym polega między innymi praworządność, że Polska, jak i inne kraje unijne obejmują traktaty i rozwiązania pozatraktatowe nie powinny być przez państwa unijne respektowane i wprowadzanie tylnymi drzwiami rozwiązań pozatraktatowych jest po prostu błędne i to jest właśnie niepraworządne. Więc czyli premier powinien być twardy. Weto zgłoszone przez polski rząd jest w istocie wetem broniącym praworządności w Unii Europejskiej. Jeżeli państwo tego nie rozumieją, no to pytanie, co państwo rozumieją. I myślę, że tutaj trzeba naprawdę odwołać się na przykład do słów waszego mentora politycznego Donalda Tuska, który nie dalej, jak zdaje się, 2 lata temu mówił o tym, że łączenie praworządności z budżetem, ale jeżeli mogę, to ja przypomnę, bo wie pan, może nie wszyscy jednak znamy, że łączenie praworządności z budżetem jest czymś złym i nie powinno mieć miejsca, więc jeżeli... A ja mogę nawet przytoczyć cytat, bo tutaj mam wynotowany. Uważałbym to za bardzo ryzykowny i krok w niewłaściwym kierunku. Dla Europy nie byłoby dobrze, gdyby mieszać te dwa porządki. Pieniądze, które w budżecie przeznaczamy na różne kwestie, nie powinny podlegać kryterium, powiedziałbym, czysto politycznym. Tak rzeczywiście mówił Donald Tusk. Nie wiem, czy to jest dziecko pana Błażeja Spychalskiego. To jest moje 2-letnie dziecko, które... Bo nie wiedziałam, czy to jest alarm, czy to jest dziecko. Ale co, że jak ja cytowałam? Dobra, to ja się nie będę odzywać. Które pani redaktor cytowała. No to rzeczywiście prawda, tutaj... No ale to chyba dobrze mówił, zgodnie z tym, co państwo uważają, nie? Co dziecko powinno być pana zdania. Dokładnie. Jak pani redaktor wie i jak szanowni nasi słuchacze wiedzą, no różnice między nami a przewodniczącym Donaldem Tuskiem są daleko idące. Natomiast w tym zakresie rzeczywiście w 100% się zgadzamy. Łączenie dziecko się nie zgadza. Z jednej strony właśnie dziecko się zgadza, krzyczy tak. Aha, dobra. Łączenie tych dwóch porządków jest po prostu nieuprawnione. I państwo doskonale moim zdaniem o tym wiedzą, natomiast państwo niestety, to naprawdę mówię z ogromną przykrością, niestety nie wspierają polskiego rządu w tym zakresie, dlatego że chcecie ugrywać jakieś swoje małe, partykularne interesy, podkładając swoje interesy nad interes Rzeczypospolitej. Naprawdę, mówi pan o Zbigniewie Ziobro? Proszę się opamiętać i proszę przede wszystkim baczyć na interesy Rzeczypospolitej Polskiej. Ja myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że te negocjacje będą spokojnie trwały. Weto nie jest niczym nadzwyczajnym w pracach unijnych. Tak jak mówiłem, wcześniej takim wetem groził na przykład rząd holenderski i jakoś nie słyszałem, żeby... No dobrze, to już nie mówmy to, co już raz zostało powiedziane, to teraz będzie Jan Grabiec. Podobnie. I państwo też nie krytykowali się. Naprawdę spokojnie, poczekajmy. Te negocjacje będą trwały. Myślę, że one się zakończą szybko i z sukcesem. Jan Grabiec. I nasza audycja też się szybko zakończy, więc dlatego proszę, żeby teraz mówił Jan Grabiec. Bardzo proszę. Dziękuję. Negocjować trzeba było pół roku temu, rok temu, kiedy mówiliśmy o tym, że ustalenia dotyczące budżetu Unii są mniej korzystne dla Polski niż te wynegocjowane przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u 7 lat temu. I wtedy trzeba było negocjować, natomiast na szczycie w lipcu premier Morawiecki zgodził się z wszystkimi ustaleniami, zgodził się na praworządność, zgodził się na kształt Funduszu Odbudowy i na budżet, a teraz wywraca wszystko wtedy, kiedy już nie ma negocjacji. Negocjacje się zakończyły. I to no jest tak, ale chyba nie była praworządność 1:1, jeśli chodzi o te zapisy. No one zostały uszczegółowione, natomiast różnica polega tylko na tym, że wmieszał się w całą sprawę właśnie Zbigniew Ziobro i podyktował, co ma zrobić premier. I dzisiaj pozycja premiera jest dużo słabsza niż w lipcu, w związku z tym to Zbigniew Ziobro jako nadpremier narzuca punkt widzenia i działania premiera polskiego rządu. Dzisiaj Zbigniew Ziobro zastąpił w roli tego nadpremiera Jarosława Kaczyńskiego i to on dyktuje, w którym kierunku idzie polska polityka, również unijna. Ale tak naprawdę chciałem powiedzieć o istocie, o tej uchwale Senatu i o tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Otóż rząd PiS, premier Morawiecki wystąpił przeciwko polskiej racji stanu, polskiemu interesowi narodowemu. Postępuje wbrew woli większości Polaków. 70% Polaków chce powiązania praworządności z funduszami unijnymi. Polacy chcą być w Unii Europejskiej i ta uchwała podjęta przez Sejm głosami PiS-u tak naprawdę jest uchwałą wbrew woli większości Polaków i jest kolejnym krokiem w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Właśnie, państwo powtarzają, że to jest wbrew woli większości Polaków. Tymczasem no, mamy jedno badanie, które niedawno zamieścił dziennik Gazeta Prawna i wynikało, że nie jest wbrew woli większości Polaków, tylko większość Polaków popiera taką sytuację, że gdybyśmy mieli w związku z tą regułą utracić pieniądze, no to trzeba by było właśnie wetować. No, ja zaglądałem do tego badania, do źródła i wiem, że tam na pytanie, czy chcielibyśmy stracić pieniądze, oczywiście duża część Polaków odpowiedziała, że nie. Ale na pytanie wprost o powiązanie praworządności z budżetem unijnym Polacy odpowiadają, że tak. Więc to jest kwestia, jest wiele takich badań, które to potwierdzają. No nie zupełnie, tam jest 46-37, jeśli chodzi o to drugie pytanie. Jest to pierwsze, no to badanie, o którym mówię, badanie ogólnoeuropejskie, według którego 70% Polaków chce powiązania funduszy unijnych z praworządnością. To jest badanie opublikowane bodajże 2 dni temu. Natomiast no, Senat chce bronić polskiej racji stanu, polskiego interesu, chce postępować zgodnie z wolą większości Polaków. Mam nadzieję, że taka będzie konkluzja uchwały Senatu. O to będziemy zabiegać jako Koalicja Obywatelska wspólnie z naszymi partnerami, żeby Polska pozostała w Unii, żeby wyraźnie było słychać z Warszawy, z polskiego Senatu głos o tym, że Polacy chcą być częścią Europy Zachodniej, a nie Wschodu, bo tu nie ma wielkiego wyboru. Albo będziemy po stronie reguł takich jak praworządność, jak szacunek dla prawa, jak szacunek dla autorytetu sądów, częścią cywilizacji Zachodu, albo będziemy na Wschodzie. Bo te tezy, które powtarzają politycy PiS-u, ministrowie nawet z resortu sprawiedliwości, że nie wiedzą, czym jest praworządność, no, przypominają tezy wypowiadane przez polityków na Kremlu czy w Mińsku. Niestety, no, taki mamy wybór cywilizacyjny. Radosław Fogiel, rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest demiurgiem, który jest nadpremierem i który rządzi wszystkimi działaniami, które w tej chwili są podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, panie pośle? Ja może sobie wręcz daruję komentowanie tych fantazji, wymysłów, które tutaj nam prezentują państwo z opozycji, bo one nie mają absolutnie nic wspólnego z prawdą. No, rozumiem, że takie sobie snucie domysłów, kto, kogo, gdzie w Prawie i Sprawiedliwości i kto się z kim kłóci, no może jest jakąś rozrywką intelektualną, ale nie sądzę, żeby to specjalnie cokolwiek wnosiło do sprawy. No nie, to nie jest rozrywka intelektualna, tylko że jeżeli Zbigniew Ziobro mówi, że jeśli nie będzie weta, to pan premier straci zaufanie. Teraz nie mam tego cytatu tutaj, ale taki mówi, jest sens. Ale listy pisze. Taki jest sens tego. No to jednym zdaniem Zjednoczona Prawica w tej sprawie mówi jednym głosem, nie ma żadnych podziałów i jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby wspierać premiera Morawieckiego. To jest to. No i mówię, no, oderwanie od rzeczywistości opozycji, która nawet kiedy widzi sondaż, mówi, że rzeczywistość jest inna, widzimy na własnych oczach, więc może kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, negocjacje budżetowe to sprawa jedna. One po ich zakończeniu w wakacje ta propozycja, jeśli chodzi o samą stronę finansową, była dla Polski bardzo dobra. Wówczas stanęło na tym, że zostaną wprowadzone środki zabezpieczające budżet unijny w kontekście defraudacji, korupcji i innych tego typu złych rzeczy, które można robić z pieniędzmi. I tutaj Polska w pełni to wspiera, to są kryteria jasne, obiektywne, można sprawdzić, czy pieniądze poszły na to, co miały. Dobrze, ale panie pośle, czy pan naprawdę to jest silniejsze od pana? Dobrze, ale czy to jest silniejsze od państwa, żeby nie patrzeć na zegarek, bo mamy niewiele czasu, jak najbardziej, więc jak najbardziej za jasnymi, czystymi, księgowo-matematycznymi kryteriami Polska jest. Ale nie zgodzimy się na to, żeby jakieś uznaniowe, polityczne kryteria, bo akurat nazwie je się praworządnością, można by je było nazwać dowolnie, a państwo wierzą po prostu jak dzieci, że nazwano to praworządnością, więc ma to cokolwiek wspólnego z przestrzeganiem prawa. Otóż nie, nie ma. Jest to czysto uznaniowe kryterium, które można dowolnie poszerzać. I na to naszej zgody nie będzie. Słyszeliśmy to o racji. A jakie będą konsekwencje? Jakie będą konsekwencje? Co państwo pewnie zrobili bilans zysków i strat? I co jest na szali? Na szali jest właśnie polska racja stanu, a polską racją stanu jest zachowanie suwerenności. To znaczy, żeby decyzje dotyczące tego, jak w Polsce żyjemy, jakie podejmujemy decyzje, zapadały w Polsce, a żeby nie dawać finansowego kija politykom w Brukseli, żeby to oni mogli decydować, zabierając lub nie zabierając pieniądze, o tym, jak będziemy się rządzić w Polsce. I to nie jest kwestia na dziś. No właśnie tyle, panie pośle, drobna państwa uwaga, że część suwerenności straciliśmy dobrowolnie, przystępując do Unii. Podpisując traktaty, oczywiście, ale nie zgodzimy się na żadne działania pozatraktatowe. I to jest kwestia nie na dziś, to jest kwestia na za 5 lat, na za 10 lat. My mówimy, robimy to wszystko myśląc o przyszłości i dobrze by było, żeby również opozycja nie starała się wykorzystać tej sytuacji do tymczasowego dzisiejszego sporu. Jak widać, to się dzieje. I jeszcze jedna kwestia, bo przed chwilą usłyszeliśmy pana posła Grabca. Raz na jakiś czas ktoś z przedstawicieli opozycji wyskakuje, myśląc, że to ktokolwiek to uwierzy, z hasłem Brexitu. No, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polska chce i Polacy chcą być członkami Unii Europejskiej, ale wiecie państwo, co było jedną z głównych przyczyn Brexitu? Narastające poczucie Brytyjczyków, że mają coraz mniej do powiedzenia we własnym kraju, że ich władze coraz mają mniej do powiedzenia we własnym kraju, że decyzje, na co oni się nie godzili, przenoszone są do Brukseli. Hasło Brexitu, odzyskać kontrolę, mówiło właśnie o tym. My nie chcemy przekazywać kontroli pozatraktatowej do Brukseli właśnie dlatego, żeby komuś kiedyś nie przyszło do głowy, że trzeba robić referendum i jakąś kontrolę odzyskiwać. To, co my robimy, jest działaniem głęboko prounijnym. Tylko Unia rozmawiająca i znajdująca porozumienie, a nie zmuszająca którychkolwiek swoich członków do czegoś, ma szansę przetrwać. Inaczej się rozpadnie. I teraz mamy bardzo niewiele czasu. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o kolejnych tarczach antykowidowych, tym bardziej, że za chwilę będzie konferencja premiera, na której przedstawi pewnie drogę do znoszenia obostrzeń, a może będą jakieś inne decyzje. Państwo, mówię o opozycji, krytykują tę pomoc. O co chodzi? Czy ona jest nietrafiona, czy jest zbyt mała, czy stać nas na więcej? Anna Maria Żukowska. No przede wszystkim, jeżeli zmierzamy do zmniejszenia obostrzeń, to pytanie, czy te wszystkie propagandowe opowieści rządu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że protesty zwiększają liczbę zachorowań, mają oparcie w faktach? No chyba jednak nie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Oczywiście ta pomoc jest celowana chyba w tych, którzy sobie najwięcej w tym Prawie i Sprawiedliwości wychodzą. Bo ci, którzy dobijają się do drzwi. Ale kogo pani ma na myśli? I nie są, no już chwilkę mówię, na przykład przedstawiciele środowiska restauratorów, nie tych takich największych, tej gastronomii, zwykłej gastronomii, która często pomaga nam czy naszym musimy dzieciom. Musimy krótko do sedna pojedynczymi zdaniami, bo mamy Zgłosiliśmy poprawkę, żeby tym małym restauracjom te platformy, które pobierają prowizje za to, że że można tę usługę zamówić online, dostarczenia jedzenia, że ta prowizja 30% jest zbyt wysoka. Bo jeżeli te restauracje sobie nie pomogą, potem jak padną, to będzie bardzo trudno z powrotem otworzyć takie miejsca. A to są życia, miejsca, w których toczy się życie osiedlowe, życie lokalne. I one są bardzo potrzebne. Po prostu ta pomoc jest dla największych, a nie dla maluszki. Mamy naprawdę, tak, proszę Państwa, półtorej minuty, więc bardzo proszę. Marek Sawicki, dwa zdania. No problem polega na tym, że nie ma pieniędzy. Rząd w tej chwili na pierwszą falę słusznie wydał 150 miliardów. Teraz ma do dyspozycji 90 miliardów złotych. Nie wszystkie zawody są tym objęte. Przypomnę, że bardzo mocno dobijają się o wsparcie przewodnicy wycieczek, dobijają się o wsparcie także transport osobowy. A tutaj niestety ich w tej pomocy nie uwzględniono. I dobrze byłoby, żeby jednak wydrukować tą ustawę, którą pan prezydent podpisał o pomocy dla medyków, no bo ci ludzie też czekają na pieniądze i też chcieli mieć jakąś pewność finansową swojego funkcjonowania, tym bardziej, że narażają się i pracują wielokrotnie więcej niż pracowali normalnie. Błażej Spychalski. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, rzeczywiście pomocy wymagają różne działy naszej gospodarki, różni przedsiębiorcy. Wczoraj pan prezydent spotkał się właśnie na przykład z przedstawicielami branży transportowej, ale mówimy tutaj o transporcie autobusowym. I szanowni państwo, czasem jest tak, że tu nie chodzi o wsparcie pieniężne, tu chodzi o wsparcie innego rodzaju. Tutaj chodzi na przykład o przekonanie sektora leasingowego, sektora bankowego do tego, żeby jednak te warunki współpracy na ten okres pandemii nieco zmienić, więc pracujemy. Ta pomoc, którą udzielamy przedsiębiorcom, która pozwoliła do tej pory uratować około 5 milionów miejsc pracy, była pomocą bardzo dobrze ocenianą, jest pomocą bardzo dobrze ocenianą. No niestety z uwagi na pandemię musimy szukać rozwiązań, które jeszcze w większym stopniu będą mogły przedsiębiorcom pomóc. I to czynimy, stąd te spotkania, stąd te rozmowy i stąd różnego rodzaju decyzje, które będziemy podejmowali w najbliższych dniach. Jan Grabis, państwo wywiesili, mówię o Koalicji Obywatelskiej, wielkie majty na bramie Ministerstwa Kultury. To taka reakcja trochę spóźniona, ponieważ ta lista beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury jest weryfikowana. Weryfikowana po przyznaniu środków. No to trochę ośmiesza. Tak, ale środki nie są jeszcze wypłacane. Przynajmniej tej części. Całe szczęście, no ale prawie 200 miliardów zostało wypłaconych pomocy różnym firmom, często znajomym Królika, po prostu nie trafiły do najbardziej potrzebujących. No ale podobnie jest z tą tarczą. Ta tarcza jest spóźniona. Sejm miał być 2 tygodnie temu, ale przez wewnętrzne problemy PiSu Sejm został przełożony. Teraz brakuje pomocy dla transportowców, dla chociażby jeśli chodzi o gastronomię, dla cateringu, sektor turystyczny. No i jedno zdanie rady. Zostało pominiętych, ja tylko powiem, że w Senacie to naprawdę będziemy uzupełniać po prostu te brakujące branże. Radosław Fogiel. Ze zdumieniem słyszę o jakichś 200 miliardach, o których mówi pan poseł Grabiec. Chętnie bym dowiedział się więcej, ale nie mamy czasu. Więc szybko. Po pierwsze, dodatki dla medyków. Są wypłacane, decyzja ministra zdrowia. Od 1 listopada medycy i inne zawody medyczne na pierwszej linii frontu dostają 200% wynagrodzenia. I niestety po pierwsze skończymy, dlatego że już jesteśmy po czasie. Radosław Fogiel, Anna Maria Żukowska, Jan Grabiec, Marek Sawicki, minister bardzo. Błażej Spychalski z dzieckiem. Jak ma dziecko na imię? Wojciech. Wojciech i Wojciech Spychalski. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Pralka Whirlpool 6 kg, 1200 obrotów, klasa A+++ za 999, taniej o 400 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów. Wydłużyliśmy godziny otwarcia, a wybrane sklepy są czynne całą dobę.